dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku polskiego autokaru w Egipcie 3 osoby wciąż leżą w szpitalach. W Niemczech strajkuje personel pokładowy spółek należących do Lufthansy. Moskiewska opozycja uczci dziś pamięć ofiar stalinizmu. 3 osoby wciąż leżą w szpitalach po wczorajszym wypadku autokaru z polskimi turystami w Egipcie. 2 Polaków jest w Marsalam, 1 jest na obserwacji, 2 przygotowywany do operacji. 3 osoba została przewieziona do szpitala w Hurgadzie. Przeszła już operację. Czekamy na raport medyczny, natomiast na tę chwilę możemy określić, że wszystkie osoby, które są w szpitalu, są w stanie, który można określić jako niezagrażający ich życiu. Rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara podkreśla, że służba konsularna jest w bezpośrednim kontakcie z rezydentem biura, policją oraz szpitalem. Okoliczności wypadku mają być wyjaśniane przez miejscowe władze. Z informacji portalu TVP Info wynika, że w autokar z polskimi turystami z dużą prędkością uderzyła ciężarówka. Do północy w Niemczech potrwa strajk personelu pokładowego 4 spółek lotniczych należących do Lufthansy. Powodem protestu są żądania płacowe. Protest spowodował już utrudnienia na wielu niemieckich lotniskach. W Monachium do godziny 8 rano odwołano 12 połączeń, w Düsseldorfie 4, a w Hamburgu 2. Utrudnienia są przewidywane w Berlinie i Stuttgarcie. Przewoźnicy i pracownicy portów lotniczych na bieżąco informują pasażerów o statusie ich lotu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Lufthansa nie uznaje związku zawodowego UFO, który zorganizował strajk, za partnera do rozmów. Istnieje więc groźba bezterminowego strajku w całej Lufthansie. Moskiewska opozycja uczci dziś pamięć ofiar stalinizmu. Uczestnicy akcji pod hasłem Nieśmiertelny Gułag zamierzają też jednak zwrócić uwagę na fakt, że i we współczesnej Rosji władza represjonuje swoich oponentów. Uczestnicy akcji spotykają się w Moskwie na Łubiance, gdzie obok siedziby FSB, dawniej KGB i NKWD stoi kamień sołowiecki, symbol stalinowskich represji. Opozycjoniści zamierzają przynieść ze sobą portrety członków rodzin i znajomych, którzy zostali zamordowani w okresie Związku Radzieckiego, a także fotografie współczesnych więźniów politycznych. Hasło akcji Nieśmiertelny Gułag ma zwrócić uwagę Rosjan, że maszerując z portretami krewnych, którzy walczyli w II wojnie światowej w ramach popieranej przez Kreml akcji Nieśmiertelny Pułk, nie powinni zapominać o milionach ofiar stalinowskich zbrodni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro w Teatrze Telewizji odbędzie się prapremiera światowa spektaklu Inny Świat według Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Scena telewizyjna przygotowała widowisko teatralne na podstawie prozy obozowej pisarza z okazji ustanowionego przez Sejm roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Igor Gorzkowski, reżyser i autor scenariusza telewizyjnego, tematem adaptacji uczynił godność człowieka. To, na czym się koncentrowałem, to na relacjach ludzkich. To znaczy, nawet w tych warunkach, pod tymi skorupami, pod tym brudem, pod tymi kostiumami właściwie, które są wyjęte raczej z ekshumowanych trumien, nadal widzimy ludzi w bardzo takich ludzkich zachowaniach, odruchach, przebłyskach czegoś ludzkiego i pięknego. I myślę, że to w tej książce przebija. To znaczy, ten nasz bohater podróżuje przez jakieś piekło, ale to, czego się tam cały czas dodrapuje, to dodrapuje się właśnie czegoś ludzkiego. Premiera spektaklu jutro o godzinie 21 w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie będzie dziś w przeważającej części kraju. Więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu jedynie na Wybrzeżu i Pomorzu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 17 stopni w Zakopanem, Koszalinie, Gdańsku, 19 w Olsztynie, 21 w Warszawie, Rzeszowie i Zielonej Górze. Najwięcej 23 stopnie w Krakowie. W rejonach podgórskich wiatr okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. To będzie wydarzenie. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Wiatr zrodził się z falowca. Z ogromnej bryły, która przecięła powietrze. W roli inżyniera wizjonera usłyszymy Piotra Adamczyka. To dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy

piosenek. Tak się składa, że to są piosenki, które mają, od których się tak naprawdę zaczęła moja przygoda sceniczna, moja działalność również płytowa, fonograficzna. A jak to było? Jak to się wszystko zaczęło? Może Państwa to troszkę zaciekawi. Mamy dla Państwa dużo, dużo ciekawych piosenek i pierwsza część audycji to będą w zasadzie piosenki pochodzące z pewnej kasety Hela, kasety umieszczonej w samochodzie. Czy to był pendrive? Pamiętasz? Nie wiem. Wycieczki do przedszkola. Pendrive. Pierwsza piosenka to jest, wybrałaś kilka na pierwszą część audycji. Jaka jest pierwsza i dlaczego? Panie Janie, dlatego że słuchałam tej piosenki zawsze jak jechałam do przedszkola. No i no, bardzo ją lubiłam. No tak. I zawsze ona wraca do nas, prawda? Tak. Często ją sobie śpiewamy, zresztą Mała Róża też tak. Ją lubi. Panie Janie, proszę Państwa, rzeczywiście było tak, że na pendrive'ie wsadzonym do starego radia w starym samochodzie już dobrych kilka lat temu miałem zbiór niewielu piosenek. Myślę, że to było około 10 piosenek i strasznie mi się nie chciało tego pendrive'a wyciągać i w zasadzie co rano leciały te same piosenki i to trwało i trwało miesiącami. Więc to jest treść, to była treść i może zostaje treścią naszego życia wspólnego do dziś i chcieliśmy się z Państwem tym właśnie podzielić. Zatem piosenka Panie Janie, wspaniała, w wykonaniu Adama Astona z roku 1938, z jednego z najsłynniejszych filmów, bardzo kasowych, do którego muzykę napisał Henryk Wars, Zapomniana melodia. Słowa Ludwik Starski, zresztą Starski i Wars to duet twórców niesłychanie kasowych, zasłużonych, zostawili po sobie mnóstwo pięknych piosenek. Zatem rozpoczynamy. Gra Orkiestra Syrena Rekord, dyryguje sam kompozytor Henryk Wars. Powiem tylko, że tę piosenkę w filmie śpiewała Helena Grosówna, a tutaj Aston. Kiedy dzwony biją, bim, bam, bom. Panie Janie, niech pan wstanie, niech pan wstanie. Już się zbudził cały dom. Kiedy dzwony biją, bim, bam, bom. A echo odpowiada im, jak dzwony bam, to echo bim. Jednak to tak ładnie brzmi, bada bidi, bidi, bidi, bidi, bim, bam, bidi. Panie Janie, niech pan wstanie, niech pan wstanie. Tylko lenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją, bim, bam, bom. Thank you. to orkiestra Syrena pod batutą Henryka Warsa. Słuchamy audycji Dancing Salon Ulica. Dzisiaj w wydaniu dwugodzinnym jest ze mną moja córka Helena, która współtworzy pierwszą część audycji. Przyniosła do studia dzisiaj swoje ulubione piosenki. Rzeczywiście słuchaliśmy tych i słuchamy tych piosenek dosyć dużo, ponieważ po prostu ja je kocham i troszeczkę zaraziłem tą miłością domowników. I rzeczywiście jak nadarzyła się okazja stworzenia dwugodzinnej audycji na żywo, to Hela podskoczyła do góry i zapytała, czy może zaprezentować swoje ukochane piosenki. Zatem idziemy dalej. Hela, co mamy na liście jako następne? Powiedz. To jest Nikodem. Nikodem, właśnie. Czy przychodzi ci do głowy jakieś wspomnienie z Nikodemem? Dlaczego wybrałaś tę piosenkę akurat? Wybrałam ją dlatego, że poznałam ją, jak byłam bardzo mała i w zasadzie znam ją bardzo długo. I poznałam ją, jak kiedyś się śmiesznie ubrałam. To ty, tato, wtedy zaśpiewałeś mi tą piosenkę i bardzo mi się spodobała. I już od wtedy jej słucham. Ona ma taką piękną, chwytliwą melodię. Proszę Państwa, to jest ponownie duet Henryk Wars, Ludwik Starski. Ponownie gra orkiestra Syrena pod batutą Warsa. Jest to utwór z roku 1933, napisany na potrzeby rewii w Teatrze Morskie Oko. Rewia nosiła tytuł Rewia Warszawy. Mi się strasznie podoba w tej piosence, czy w tej wykonaniu, ponieważ tutaj będzie Aston. Natomiast oczywiście nie tylko Aston wykonywał i nagrywał tę piosenkę. Również Faliszewski i kilku innych. Podoba mi się ten absolutnie unikatowy styl, jaki prezentuje ta orkiestra. Naprawdę ciężko by było coś takiego powtórzyć. A zatem Hela, zapowiedz piosenkę. Słuchamy. Nikodema. Nikodema. Ty masz filmową rodę, ty masz dystynkcji, seksapyl i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem, przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Kto jest tak jak ty atletyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową rodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Kto jest taki jak ty atletyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę. Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. To Nikodem. Wszystkie dzieciaki kochają tę piosenkę. Pewnie za jej skoczną, frywolną melodię i leciutki tekst. W piosence, w tekście pojawia się Bodo i Igo Sym. Igo Sym to postać tragiczna z mojego punktu widzenia, straszliwa. Obiecuję Państwu, że kiedyś rozwinę wątek Igo Syma w audycji, bo to bardzo ciekawa historia. Tak tragiczna, straszna, jak i ciekawa. Proszę Państwa, z myślą o najmłodszych, moja córka zrobiła własną selekcję utworów bez mojej pomocy. Podała mi tytuły. Co dalej, droga Heleno, co mamy na liście? Co jest na Twojej własnej liście? No, teraz jest piosenka Abram, ja ci zagram. Tak. W Twoim wykonaniu? No, tak. Tak? Tak. A dlaczego wybrałaś, proszę Państwa, no troszeczkę miałem oczywiście dylematy przeróżne przed tym, no ale rzeczywiście Hela wałkuje tę piosenkę dosyć mocno w domu. Bardzo ciekawy tekst, bardzo tak. Śmieszny tekst. Tak. Co jeszcze? No, po prostu, ja myślę, że no po prostu ona jest taka skoczna, że ona nie jest taka smutna i od razu jak się ją słyszy, to tak chce się tańczyć aż. No właśnie, ja też tak myślę. Zresztą piosenka opowiada o fordancerze, o takim fordancerze, urodzonym fordancerze. Gdy Abram był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach. I to jest po prostu niesłychanie przepięknie, plastycznie nakreślona postać przez samego Juliana Tuwima. Zatem, proszę Państwa, Abram, ja ci zagram, jazz band Młynarski-Masecki ze świeżutkiej płyty z Zadrą w sercu. Muzyka Zygmunt Karasiński i Szymon Kataszek. Słowa Julian Tuwim. Piosenka pochodzi z roku 1928. Karasiński i Kataszek mieli wtedy po równo 30 lat. Napisali tę piosenkę na potrzeby rewii Rób coś w teatrze Qui pro quo wielkim, czyli tej słynnej, kochanej, starej budzie, jak nazywano Qui pro quo. W oryginale pierwszy raz tę piosenkę usłyszałem w wykonaniu słynnego Ludwika Lawińskiego. Zatem z dedykacją od Heleny. Hela, zapowiedz jeszcze raz. Słuchamy piosenki. Abram, ja ci zagram. Gdy Abram był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć chamka, ceniła dryg Abramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny Tacjanny, słowem męski girl. Konkurent Halamek wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko dancing tam on musiał być. Najpierwszy w świecie bawi damek. Gdy zjawiał się na wiksie, to zaraz robił krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram z gracją, prezentacją, żeby spuch. Kanciarz, eleganciarz, o jak ty wytańczasz, modnie, swobodnie każdy ruch. Ty, amorek nasz,

proszę państwa. Dziś Abram jest szlagierem, warszawskim fordancerem. Sam Staszek Kataszek śmieje się z jego fraszek. Gdy zjawia się na wiksie, to zaraz robi krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz gra mu tak. Tak, Abram, ja ci zagram i tutaj wspominam trębaczy naszych kochanych Emil Miszk i Maurycy Idzikowski. Piękną robotę zrobili. A ja, korzystając z okazji, zrobię tutaj wtręt do listy Heleny. Co jest, Myszko? No bo chciałam powiedzieć taką ciekawostkę, no, że w ogóle... Ten tekst do tej piosenki napisał Julian Tuwim, który napisał też dużo wierszy dla dzieci. Między innymi Lokomotywę, Rzepkę, Abecadło, Spóźnionego Słowika, no i bardzo dużo też innych wierszy. Ptasie Radio. Tak. Io. To właśnie Julian Tuwim. Julian Tuwim, proszę państwa, pod pseudonimem między innymi Olden, napisał mnóstwo pięknych, dawnych polskich piosenek. Ja chciałbym, ponieważ to była piosenka autorstwa Tuwima i Karasińskiego i Kataszka, to ja nie mogę sobie odmówić tej przyjemności i chciałbym zaprezentować państwu teraz piosenkę, którą już pewnie kiedyś prezentowałem, ale to jest naprawdę top mojej prywatnej listy. I teraz, droga Helu i wszyscy moi szanowni słuchacze, pozwólcie, posłuchajcie, jak pięknie gra ta orkiestra. Nagranie bardzo ładnie brzmi, prawie nie szumi. Jest to utwór Dobranoc, kochanie, Zygmunta Karasińskiego. Słowa napisał Zenon Friedwald. Gra orkiestra Odeon. Dyryguje Jerzy Gerd, śpiewa Adam Aston. Mamy rok 1938. Karasiński w 1938 roku miał równo 40 lat. Posłuchajmy. Kocham cię, a kiedy znów zaświta dzień, jak zwykle czekam cię tu. Dobranoc, kochanie, noc wzywa do snu. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Dzisiaj prowadzimy ją wspólnie z moją córką Helą. Hela, powiedz mi... Ach, i chciałem jeszcze powiedzieć, że no, jak myślicie państwo, ten utwór przed chwilą, majstersztyk, prawda? Zygmunt Karasiński, niesamowity kompozytor. Co mamy dalej? Cóż prezentujemy dalej państwu i dlaczego? Dalej prezentujemy piosenkę New York Baby. Nie, a poczekaj. A dobrze patrzysz? Nie, bo mamy coś na żywo. Zobacz, coś mamy na żywo. A, no to nie wiem. Zobacz. Mamy tutaj takie kwiatki. Zobacz. Tu. Rumchelka? Tak. Zażyczyłaś sobie tę piosenkę. Tak. Ja powiem tylko, zanim zaczniesz, to ja powiem tylko, że z ręką na sercu, że to jest pierwsza piosenka, którą Hela śpiewała z pamięci i którą kazała sobie w kółko puszczać. Tak, pamiętam, jak ją poznałam i w kółko ją śpiewałam bez przerwy właściwie. Co tam zawsze, było? Jak są słowa refrendu, to ja po prostu zawsze się awanturowałam, że nie jestem gruba jak belka. Aha. Bo tak jest w refrenie, że rumchelka jest tak gruba jak belka. Tak. No i chciałam ją zaprezentować, dlatego że to jest właściwie no, najstarsza piosenka, jaką umiem na pamięć, umiałam. Właśnie. No dobrze, zatem wrócimy do, proszę państwa, nie będziemy nic udawać, zrobimy to tak, jak to robimy w domu. Zatem mam akurat dzisiaj nie banjole, ale mandolinę ze sobą. Nareszcie mamy 2 godziny i to wszystko może tak sobie trwać po prostu. Na Wolskiej pod Kogutem tam była zabawa, tańczyła Helka Klawa, wybrany świata cud, gibane kawalery, łobuzy, sztajery, to wszystko z wolskich stron, śpiewają Helce w taki ton. Rumchelka, rumchelka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, trzymasz tajerski gest. Tasieńcy powiedzieli, że Helka jest klawa, że z Helką jest zabawa, więc tatka zgodził się i Helkę sprowadzili w melinę, w taszczyli. Tasiemka ujrzał ją, jej powiedział mowę swą. Rumchelka, rumchelka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod koranka, tyś jest dziewczyna fest, trzymasz tajerski gest. I teraz, kto to był ten Tasiemka, Hela? Tata Tasiemka. Proszę państwa, tam jest, ja już o tym wspominałem oczywiście, ale jeżeli nas na przykład słuchają dzieciaki, więc tata zgodził się, albo Tasiemce powiedzieli, jak byłem mały, to myślałem, co to za Tasiemce? Tasiemce z brzucha wyjęte, nie wiem o co chodzi z tymi tasiemcami. A to temu Tasiemce powiedzieli, że Helka jest klawa. Tata Tasiemka, Zygmunt Siemiątkowski, to postać bardzo barwna, znana w Warszawie przedwojennej. Na początku XX wieku bojowiec, prawdziwy rewolucjonista PPS-owski. Później został hersztem wielkiego gangu na największym bazarze warszawskim Kercelaku, który się znajdował na zachodzie Warszawy. Tam, jakby to powiedzieć, jeszcze w obrębie dzielnicy Wola. No, a później, bardzo skracam tę historię, później dostał się do ratusza, był radnym. Tutaj warto wspomnieć, że był takim warszawskim Janosikiem. To postać, wspaniała postać na film. Dlatego, że oprócz tego, że był bezlitosnym hersztem, ściągał haracze od wszystkich budkarzy na Kercelaku, to fundował obiady dla biednych, finansował szkoły dzieciakom kupował buty, żeby nie chodziły boso i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest właśnie tasiemka z piosenki. I był tak słynny, że właśnie umieszczano jego postać w przeróżnych warszawskich piosenkach. Zawsze po Rumchelce śpiewamy drugą piosenkę skoczną, frywolną i miłą. I to jest piosenka pod tytułem Hela. Grunt to rodzinka. Dlaczego ją wybrałaś? No dlatego, że jest fajna, no podoba mi się, ma fajne słowa i no, ogólnie ją bardzo lubię. Pamiętam, że ją poznałam, jak miałam tak 4 lata. Mogło tak być. I pamiętam, że wtedy od razu jak ją usłyszałam pierwszy raz, no to tak zaczęłam tańczyć po całym domu. No i już tak raczej zostało. I tak. Fajne są bardzo słowa. To jest też ulubiona piosenka mojej siostry Heleny. Róży, która ma lat 3 i zawsze o tę piosenkę prosi. Jak wieczorem wyciągam mandolinę i sobie coś tam gramy i śpiewamy, to zawsze jest Rumchelka i Grunt to rodzinka zatem. Na Czerniakowskiej numer 1 mieszka z żoną brat mój Edek. Na Czerniakowskiej numer 2 mieszkam z teściową właśnie ja. Bo grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, bo gdy potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Romciu, że najmłodszy z nas jest rozprówaczem ciężkich kas. Felek i Stasiek zawsze razem chodzą jako pajęczarze. Grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, bo gdy potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Tato na lato łódki ma, zimą na bębnie w cyrku gra, a moi bracia dwaj przyrodni chodzą po sklepach jako głodni. Grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, bo gdy potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Na imieninach u ciotki Lotki tam wynikły głupie plotki, że tato mamie sercem szczerem wypalił oczy zajzajerem. Grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, bo gdy potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. I tak dalej, i tak dalej. Zwrotek jest dużo, są drastyczne, może jest za wcześnie na nie. Więc właśnie, grunt to rodzinka. I teraz, drodzy państwo, w audycji Dancing Salon Ulica przenosimy się z powrotem do świata muzyki archiwalnej, nagrań archiwalnych. I cóż tam mamy na tej liście? Droga Helu, New York Baby widzę mamy. Tak, teraz mamy New York Baby. Wybrałaś New York Baby. Ja mam taką ciekawostkę z tym związaną. A kiedy poznałaś New York Baby? Jak to było? No ja właśnie sama tego nie pamiętam, ale pamiętam na pewno, że poznałam ją, jak wydała się twoja płyta, na której jest ta piosenka. I zawsze, bardzo ją lubiłam przez bardzo długi czas i w zasadzie nikt o tym bardzo długo nie wiedział. I tak już to zostało, że ta piosenka jest po prostu, ma takie fajne słowa, melodia jest fajna, taka... miła, no przyjemna. Proszę państwa, New York Baby to jest kompozycja wybitnej autorki Fanny Gordon, jednej z niewielu kobiet w tej branży kompozytorskiej, rozrywkowej, przedwojennej. Ona rzeczywiście genialna absolutnie kompozytorka, zostawiła po sobie mnóstwo piosenek. Zmarła w Związku Radzieckim, wojnę przeżyła w Związku Radzieckim, została tam i tam rzeczywiście również bardzo znaną jest postacią do dziś, ponieważ po prostu pisała piosenki i te piosenki kochał cały kraj. Do Polski nigdy nie wróciła Fanny Gordon. Słowa Leopold Brodziński i Julian Krzewiński. New York Baby. Piosenka pochodzi z operetki, słynnej operetki Jacht Miłości, wystawianej w teatrze 8:30. I teraz uwaga, proszę państwa. Tę wersję mam dla państwa w wykonaniu samego Emanuela Schlechtera. Mamy rok 1933. Schlechter pisał piosenki, pisał teksty. Był genialnym absolutnie twórcą, ale kiedyś o tym już wspominałem, parał się troszeczkę śpiewaniem i troszkę piosenek po nim zostało. Można jego głos usłyszeć. New York Baby to taka kompozycja, która, można powiedzieć, bezpośrednio nawiązuje do jazzu zza oceanu. Jest no takim taką erupcją fascynacji tamtych kompozytorów swingiem, muzyką taneczną. Zatem posłuchajmy. Śpiewa Emanuel Schlechter. Zjawi się ekscentryczna sweetheart baby, wszędzie znana. Już cały świat jeździła dookoła, kilka razy wzdłuż sześć. Ekscentryczna i wesoła New York baby. A chociaż jest kapryśna i nie stała New York baby, lecz chętnie by jednego pokochała New York baby. Wcielenie wszystkich wad i przewrotności, szuka szczęścia tu i tam, szuka wszędzie swej miłości New York baby. Państwa, dzisiaj ta dodatkowa godzina, która właśnie dobiega końca, jest w zastępstwie Kasi Borowieckiej, którą pozdrawiamy, którą będzie można usłyszeć już za tydzień. Zatem wypełniamy ją muzyką i teraz wersja, którą moja córka sobie koniecznie zażyczyła, żeby była, to jest wersja New York Baby z płyty Jazz Band. Młynarski Masecki, tak. Tak. Pamiętasz, kiedy to było? Pamiętasz, kiedy pierwszy raz usłyszałaś tę piosenkę? No, to już było parę, to już nie dwa, pamiętam, może dwa, może trzy lata temu. Jakoś dwa, tak. Lata. Proszę Państwa, zatem New York Baby, macie jakiś punkt odniesienia teraz. Maestro Masecki zaaranżował to właśnie w taki sposób.